ki nak ben sérel la won quoi djogi dakam ñew dakar setti ndigam mu ñew setti ko ñu togal ko ciébu jaga nak ciébu jaga bu saf sap bo xamantene dess tombé gaane bi ñew na commencé lek tibbe lek rek commencé joy ñu tan la da nga fat ñu dédé ñu tan la da nga lak ñu dédé ñu ne ko wal ko nan la lo joy li xañew rek